ซีดีธรรมบรรยายชุดธรรมะสู่การเมืองโดยพระพรหมคุณาภรณ์ป.อ.ประยุตโตวัดญาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเรื่องที่สี่จริยธรรมภาวะผู้นำช่วงที่หนึ่งบรรยายเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2539 ต้นก็อยากจะทำความเข้าใจกันเรื่องเกี่ยวกับจริยธรรมนิดหน่อยเพราะคอร์สนี้ก็อยู่ในเรื่องของจริยศาสตร์ทีนี้ว่าเราพูดในแง่ของจริยธรรมจริยศาสตร์นั่นก็รู้กันอยู่แล้วว่าโดยปกติก็เป็นสาขาหนึ่งของปรัชญาแต่ตามตัวก็คือศาสตร์ว่าด้วยจริยธรรมนั่นเองนะว่าความรู้ที่ว่าด้วยเรื่องของจริยธรรมว่าความดีคืออะไรความชั่วคืออะไรเป็นต้นนะความดีมีจริงไหมหรือไม่มีอะไรอันนี้ก็ด้านหนึ่งแต่ทีนี้เราพูดกันนี่เราจะพูดที่จริยธรรมเลยซึ่งเป็นเรื่องของตัวความประพฤติปฏิบัติหรือหลักเกณฑ์ที่นำมาใช้ในชีวิตจริงเพราะถ้าเป็นจริยศาสตร์มันก็ยังเป็นองค์ความรู้อยู่ตอนนี้เป็นจริยธรรมเรื่องที่นำมาใช้ในชีวิตและสังคมแต่นี้เรื่องจริยธรรมมันก็มีปัญหาอย่างหนึ่งคือเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าคำว่าจริยธรรมนี่เป็นคำใหม่ในสังคมไทยเพิ่งเกิดขึ้นประมาณสัก30กว่าปีเรียกว่าเป็นศัพท์บัญญัติเมื่อเป็นศัพท์บัญญัติก็คือว่าเดิมเขามีคำอยู่ในต่างประเทศแล้วเราก็พยายามหาทางแปลหรือหาคำไทยไปใช้เพื่อให้ตรงกับคำนั้นไม่ใช่คำของเราเองอันนี้ก็ความหมายก็หมายถึงว่าความหมายของเขาเราก็พยายามหาคำที่สื่อความหมายของคำเดิมนั้นให้ดีที่สุดแล้วแม้จะได้คำนั้นแล้วก็ต้องเข้าใจความหมายตามคำเดิมของเขาด้วยนี่คำว่าจริยธรรมนี้ก็เกิดขึ้นเพื่อจะมาใช้แทนคำว่าเอธิกนะดังนั้นคำว่าจริยธรรมก็ต้องเข้าใจความหมายตามโน้นตามภาษาอังกฤษจริยธรรมจึงหมายถึงจริยธรรมในความหมายของตะวันตกเพราะคำว่าเอติกเป็นของตะวันตกทีนี้ตะวันตกเข้าใจจริยธรรมอย่างไรมันก็มีประวัติยาวนานเพราะว่าเรื่องของการศึกษาจริยศาสตร์เรื่องของปรัชญาเนี่ยมีมาเก่าก่อนก็สนใจเรื่องจริยธรรมจริยธรรมก็เป็นปัญหาของมนุษย์ที่นักปรัชญามาเอามาวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์กันเป็นเวลายาวนานก็มีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องจริยธรรมต่างๆกันมากมายถ้าพูดง่ายๆก็คือจริยศาสตร์ก็ศึกษาเรื่องจริยธรรมนี่แหละทีนี้ถ้าเรามองแนวคิดของตอนตกแล้วเนี่ยมันจะมีกระแสที่หนักไปในแง่ที่เราพอจะพูดเป็นลักษณะได้ 3-4 ข้อนะคือไม่ใช่หมายความว่าตอนตกนี่ยอมรับอย่างนี้หมดนะแต่ว่ากระแสที่เป็นมาจนปัจจุบันเนี่ยจนกระทั่งมีอิทธิพลต่อสังคมตะวันตกเองหรือหล่อหลอมสังคมตะวันตกจริยธรรมอันที่หนึ่งก็คือความหมายนั้นตอนหนึ่งก็คือว่ามองในแง่เป็นบัญญัติบัญญัติหมายความว่าเป็นสิ่งที่จัดตั้งวางขึ้นไม่ใช่เป็นของมีโดยธรรมชาติมีนักเทศจริยศาสตร์ตะวันตกบางคนเห็นว่ามีโดยธรรมชาติเหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยโดยเฉพาะเมื่อกี้บอกแล้วกระแสใหญ่ที่ครอบงำสังคมตนจริยธรรมเป็นเรื่องที่บัญญัติขึ้นบัญญัติขึ้นนี้ก็เดิมก็คือเป็นบัญญัติของเทพเจ้าเป็นเทวองค์การหรือเทวบัญชาพระผู้เป็นเจ้าเทพผู้เป็นใหญ่สั่งบังคับมาว่าให้มนุษย์ประพฤติปฏิบัติอย่างนี้และงดเว้นการประพฤติปฏิบัติอย่างนั้นถ้าหากว่าไม่ทำตามหรือละเมิดคือหมายความว่าบอกว่าให้เว้นก็ไม่เว้นหรือบอกว่าอย่าทำก็ไปละเมิดทำเข้าอะไรบอกให้ทำก็ไม่ทำตามก็จะลงโทษ แล้วก็ถ้าหากว่าปฏิบัติตามยอมรับเชื่อฟังได้ดีก็โปรดปรานก็ให้รางวัลแล้วก็จะมีเรื่องของการลงโทษและการให้รางวัลซึ่งเป็นเรื่องสำคัญในทางจริยธรรมโดยเฉพาะแบบเทวองค์การทีนี้เทวองค์การนี้ก็มีมานานสังคมตะวันตกก็อยู่ภายใต้ความเชื่อถือแบบนี้การจะได้รับผลดีผลร้ายนี้ขึ้นอยู่ต่อการโปรดปรานของเทพเจ้าคือการให้รางวัลและลงโทษดังนั้นก็มันก็ทั้งหมดเนี่ยขึ้นต่อเทพผู้ยิ่งใหญ่ทั้งตัวบัญญัติจริยธรรมเองและทั้งการที่จะได้รับผลใช่ไหมตัวบัญญัตินั้นก็เป็นของเทพเจ้าวางไว้แล้วก็การได้รับผลดีผลร้ายก็อยู่ที่เทพเจ้าเหมือนกันลงโทษและให้รางวัลนี่สังคมตะวันตกก็อยู่ภายใต้ความเชื่อถืออันเนี้ยที่จริงตะวันออกก็อยู่ใต้อำนาจนี้ไม่น้อยเหมือนกันแล้วโดยเฉพาะสังคมยุคโบราณยุคบุพการเชื่อกันมาทีนี้ต่อมาวิทยาศาสตร์ได้เจริญขึ้นโดยเฉพาะก็นับแต่ศตวรรษที่17ก็เมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาโดยเฉพาะศตวรรษที่19เขาเรียกว่าเป็นยุคไซเอนทิซึมเลยคือเป็นยุคสมัยที่คนนิยมวิทยาศาสตร์หรือเรียกว่าคลั่งวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็ขึ้นมาเป็นความหวังและความใฝ่ฝันของมนุษย์ว่าเมื่อวิทยาศาสตร์เจริญขึ้นมาแล้วมนุษย์เนี่ยจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างรู้ธรรมชาติหมดและสามารถที่จะจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจแนวคิดนี้ก็คือแนวคิดที่ว่าวิทยาศาสตร์จะทำให้เราชนะธรรมชาติได้นะและความจริงนั้นมันก็อยู่ในการที่รู้ธรรมชาตินี่แหละวิทยาศาสตร์ก็คือความรู้ในเรื่องธรรมชาติรู้จนกระทั่งว่าสามารถชนะธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจเมื่อมนุษย์รู้แล้วก็จัดการกับธรรมชาติได้ตามชอบใจชนะธรรมชาติมนุษย์ก็จะมีความเป็นอยู่ที่สุขสมบูรณ์เพราะที่มันมีปัญหาติดขัดอยู่ก็เพราะมนุษย์เนี่ยต้องมีชีวิตที่อยู่ใต้ครอบงำของธรรมชาติก็เลยคิดว่าวิทยาศาสตร์นี้จะให้ความหวังสูงสุดว่าวิทยาศาสตร์จะเลยมนุษย์จะมีชีวิตที่สุขสมบูรณ์นี่ก็อันหนึ่งทีนี้สองก็เพราะวิทยาศาสตร์นี้เรียนรู้ธรรมชาติเข้าใจความจริงให้รู้จักเหตุจักผลในสิ่งต่างๆฉะนั้นความจริงแท้นั้นเป็นเรื่องที่ต้องถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ก็เลยเป็นมาตรฐานวัดความจริงสองอันนี้ยิ่งใหญ่มากหนึ่งคือให้ความหวังแก่มนุษย์ว่าจะประสบความสุขที่สมบูรณ์รวมทั้งอิสรภาพอะไรต่างๆทุกสิ่งที่ดีงามที่สุดแล้วก็สองก็คือเป็นมาตรฐานวัดความจริงศาสตร์ต่างๆพยายามปรับตัวให้เป็นวิทยาศาสตร์วิชาการบางอย่างอย่างพวกวิชาทางด้านการปกครองวิชาทางด้านกฎหมายอะไรต่างๆมีมาแต่โบราณแล้วตั้งแต่เพลโตอริสโตเติลก็มีมาพอมาถึงยุคนี้ก็มีปัญหาว่าเป็นวิชาการที่เชื่อถือได้ไหมถ้าหากว่าไม่ได้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางวิทยาศาสตร์พิสูจน์ไม่ได้ก็คือว่าไม่ได้ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ถ้าไม่ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์เชื่อถือไม่ได้นะเรียกว่าต้องมี scientific method นะฉะนั้นพวกวิชาเก่าๆก็พยายามที่จะทำตัวให้น่าเชื่อถือเรียกว่าเอาวิทยาศาสตร์เป็นเกณฑ์วัดความจริงจะต้องให้ใช้วิธีการวิทยาศาสตร์มาศึกษาวิชาเหล่านี้ก็มีการปรับตัวแล้วก็กลายเป็นวิชาที่เรียกว่าสังคมศาสตร์ในระยะ200ปีที่แล้วมานี้วิชาสังคมศาสตร์ก็เกิดขึ้นตอนหลังๆก็เลยมีการแยกประเภทวิชากันใหม่เป็น3หมวดวิชาอย่างที่นิยมกับปัจจุบันคือเป็นวิชาวิทยาศาสตร์ธรรมชาตินะแล้วก็วิชาสังคมศาสตร์แล้วก็มนุษยศาสตร์แต่บางทีก็ให้เกียรติมนุษยศาสตร์ถือเป็นวิชาที่มีมาแต่เดิม ก็เอาเป็นหนึ่งเป็นมนุษยศาสตร์นะแต่ว่าวิทยาศาสตร์นั้นเป็นอันดับหนึ่งยิ่งใหญ่ที่สุดเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วนี่เป็นตัวให้ความหวังและความใฝ่ฝันแก่มนุษย์แล้วก็เป็นเกณฑ์วัดความจริงด้วยนะดังนั้นอันดับหนึ่งอันดับสองก็สังคมศาสตร์เพราะว่าเชื่อถือได้ตามวิธีการวิทยาศาสตร์ใช้วิธีวิทยาศาสตร์นะเป็นเรียกว่าเป็นวิทยาศาสตร์ขึ้นนะวิชาเหล่านี้เช่นอย่างสังคมวิทยาก็เกิดขึ้นรัฐศาสตร์ก็เกิดขึ้นทั้งที่รัฐศาสตร์นั้นอย่างเฟโตอริสโตเติลว่ามาเยอะแยะแล้วนะแต่ว่าอันนั้นไม่นับถือไม่ถือว่าเป็นสังคมศาสตร์ต้องมาเป็นสังคมศาสตร์ต่อเมื่อใช้วิธีการวิทยาศาสตร์เมื่อ200ปีเนี่ยนี่ก็ส่วนวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องมนุษย์วัฒนธรรมมนุษย์อะไรต่างๆนะซึ่งมันไม่อาจจะใช้วิธีการวิทยาศาสตร์ได้ก็เป็นพวกมนุษยศาสตร์มนุษยศาสตร์เมื่อวิทยาศาสตร์จะเลยขึ้นมาแล้วสังคมศาสตร์เขาถือว่าเขาเป็นวิทยาศาสตร์ก็เลยวุฒิมนุษยศาสตร์ก็ตกต่ำไปด้อยในระยะหลังนี่เป็นปัญหามาจนกระทั่งปัจจุบันมนุษยศาสตร์อย่างพวกปรัชญานี่ก็พลอยอยู่ในนี้ด้วยนะอยู่ในมนุษยศาสตร์ไปตกต่ำไปในเรื่องของมาตรฐานในทางวิชาการของมนุษย์ปัจจุบันหรืออริยธรรมปัจจุบันก็ไปอันว่าเราก็มีวิชาสามหมวดนะในพวกสังคมศาสตร์เศรษฐศาสตร์ก็เด่นมากใช้วิธีการวิทยาศาสตร์มากอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ว่าความเจริญของมนุษย์ที่มันโยงมาหาเรื่องจริยธรรมด้วยทีนี้เรื่องของจริยธรรมนี่เป็นเรื่องของเทวบัญชาพอวิทยาศาสตร์เกิดขึ้นวิทยาศาสตร์ก็ไม่เชื่อถือนะก็ไม่ยอมรับตอนนั้นบางคนบอกว่าพระเจ้าเดชแล้วกอดอิสเดชแล้วนะทีนี้วิทยาศาสตร์ก็ทำให้คนเนี่ยมีทัศนคติไม่ค่อยดีต่อเรื่องศาสนาในแบบตอนตกที่มีมาแต่เดิมศาสนาก็ตกต่ำทีนี้จริยธรรมนี้มากับศาสนาก็พลอยตกต่ำไปด้วยอันนี้เขาก็บอกว่าเอ๊ะมีที่ไหนเทพเจ้าจะมาบัญญัติเป็นเทพองค์การอะไรต่างๆลงโทษให้รางวัลไม่มีจริงไม่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์ทีนี้พอว่าไม่เป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์แล้วก็ไม่มีจริงอะเทพเจ้าที่ไหนจะมาบัญญัติวางอะไรเงี้ยแล้วในสังคมมนุษย์ยังจะต้องมีการประพฤติปฏิบัติยังจะต้องอยู่ร่วมกันนะประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยดีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันอะไรต่างๆเหล่านี้ก็คือต้องมีหลักความประพฤติและจริยธรรมหลักความประพฤติเหล่านี้เป็นอะไรเขาก็มองว่ามันก็เป็นเพียงเรื่องของมนุษย์นี่แหละบัญญัติกันขึ้นเองนะจะไปยกให้พระเจ้าหรืออะไรก็แล้วแต่ว่ามนุษย์เนี่ยบัญญัติขึ้นก็ตกลงกันสิก็มนุษย์มีปัญญาเนี่ยอยู่ในสังคมก็เห็นว่าถ้าทำอย่างนี้แล้วมันจะเกิดผลเสียคนอื่นจะเดือดร้อนตัวเองก็อยู่ไม่เป็นสุขสังคมไม่มีความร่มเย็นเป็นสุขฉะนั้นก็ต้องวางข้อปฏิบัติความประพฤติขึ้นมาก็คือมนุษย์นี่แหละตกลงกันวางขึ้นก็เป็นบัญญัติแต่เปลี่ยนจากบัญญัติของเทพเจ้ามาเป็นบัญญัติของคนหรือของมนุษย์เนี่ยแต่เราสังคมฝรั่งก็ยังอยู่ในสายความคิดเดิมก็คือว่าเป็นเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องบัญญัติขึ้นมาสังคมนี้ว่าอันนี้ดีนะก็ว่าไปก็กลายเป็นความจริงในสังคมนี้แต่ไปสำรวจศึกษาดูกว้างออกไปจะเห็นว่าสังคมโน้นเขาอาจจะบอกว่าความประพฤติอันเดียวกันเนี่ยที่ทางสังคมนี้ว่าดีนะมันไม่ดีแล้วเขาก็ยึดถือกันว่าอย่างนั้นอันหนึ่งที่สังคมนี้ว่าดีอันโน้นว่าไม่ดีอันโน้นว่าดีอันนี้กลับว่าไม่ดีนั่นเป็นเรื่องที่มนุษย์วางกันขึ้นเองและจะตกลงกันใช่ไหมก็เป็นบัญญัติอีกเมื่อเป็นบัญญัติมันเป็นเรื่องคุณค่าที่มนุษย์ตกลงว่าจะเอาอย่างไรนะไม่ใช่เป็นความจริงแท้ทางวิทยาศาสตร์ตกลงจริยธรรมก็เป็นเรื่องคุณค่าเรื่องคุณค่าไม่ใช่ของจริงแท้เป็นเรื่องที่ศึกษาในพวกมนุษยศาสตร์นะฉะนั้น จริยธรรมก็ตกต่ำในสังคมตะวันตกตลอดมาเพราะมันไม่ใช่ของจริงอะไรนี่ก็จริยธรรมก็อยู่ในฐานะลำบากมาจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันการศึกษาในมหาวิทยาลัยต่างๆก็ไม่ค่อยเอาใจใส่จนกระทั่งมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มกลับตีตื้นและพุ่งขึ้นสูงมาเพราะอะไรก็เพราะว่ามนุษย์ได้ประสบปัญหาจากอารยธรรมและอารยธรรมมนุษย์ยุคปัจจุบันนี้ได้รับผลที่เรียกว่าความเจริญเนี่ยจากวิทยาศาสตร์รวมทั้งสิ่งที่พุ่งมาก็คือเทคโนโลยีแล้วก็พุ่งมาอีกด้านก็คืออุตสาหกรรมทีนี้ความเจริญยุคปัจจุบันมันไม่ได้ทำให้บรรลุความใฝ่ฝันอันสูงสุดที่มนุษย์เคยหวังจากวิทยาศาสตร์กลับเกิดโทษภัยมากมายสังคมก็เดือดร้อนวุ่นวายขัดแย้งกันเบียดเบียนแย่งชิงเอารัดเอาเปรียบข่มเหงกันแก้ไม่ตกและยังมีความชั่วร้ายระบาดไปในสังคมปัญหายาเสพติดปัญหาโสเภณีปัญหาอะไรต่างๆมากมายและชีวิตคนก็ไม่ได้ดีขึ้นพ่วงกันไปมันก็พันกันไปกับเรื่องของสังคมด้วยว่าตัวชีวิตคนนี้มีปัญหาจากการอยู่ร่วมสังคมที่มีการแข่งขันเอารัดเอาเปรียบกันมากคนก็มีความเครียดมากความเจริญทางอุตสาหกรรมกับทำให้คนนี้จิตใจไม่สบายความสัมพันธ์ก็ไม่อบอุ่นจิตใจเครียดมาเป็นทุกข์ในใจตัวเองทุกข์ก็มากในใจการฆ่าตัวตายก็มากสังคมอเมริกันนี่เจริญมากคนฆ่าตัวตายมากพอเจริญยิ่งขึ้นวัยรุ่นวัยหนุ่มฆ่าตัวตายมากหนุ่มสาวฆ่าตัวตายมากจนงงหมดอเมริกานี่สถิติฆ่าตัวตายมากกว่าเม็กซิโก 7.4 เท่าทั้งที่ว่าเป็นประเทศที่มั่งคั่งท่านพร้อมส่วนเม็กซิโกนั่นเป็นประเทศที่ยากจนข้นแค้นกำลังพัฒนาแต่ว่าประเทศอเมริกาเนี่ยคนเจริญมั่งคั่งสะดวกสบายฆ่าตัวตายมากแล้วก็ปัญหาร่างกายก็มีปัญหาสุขภาพร่างกายอริยธรรมแม้จะช่วยแก้ปัญหาโรคภัยไข้เจ็บไปได้เยอะเช่นโรคระบาดโรคอหิวาตกโรคโรคการโรคโรคฝีดาษไข้ทรพิษแต่ว่าหลายอย่างก็กลับเกิดขึ้นใหม่มีโรคที่เกิดจากอริยธรรมการดำเนินชีวิตที่ผิดที่เรียกว่ามีไลฟ์สไตล์ที่ไม่ถูกต้องเป็นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงอะไรต่างๆโรคที่เกิดจากความเครียดยิ่งเดี๋ยวนี้ความเครียดไปเกิดโรคสารพัดเลยแล้วกลับหมุนเวียนว่าชีวิตแม้ด้านร่างกายก็ไม่ดีขึ้นแล้วมาสุดท้ายก็คือปัญหาธรรมชาติแวดล้อมสองอย่างปัญหาชีวิตทั้งกายใจและปัญหาสังคมนั้นแม้มันจะรุนแรงมนุษย์ก็ยังพออยู่ได้ก็ยังหวังจากวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่แต่พอปัญหาธรรมชาติแวดล้อมเกิดขึ้นรุนแรงตั้งแต่ปี1972ก็เป็นปัญหาที่ทั่วโลกตื่นขึ้นมามีการประชุมสุดยอดเรียกว่าซัมมิตนะเมื่อครั้งแรกเมื่อปี1972นับมาถึงนี้24ปีโลกตื่นตัวขึ้นมาว่าทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอแล้วก็มีมลภาวะสูงคือมนุษย์ทั้งเอาของดีในธรรมชาติมาใช้สิ้นเปลืองแล้วทั้งระบายของเสียใส่ให้แก่โลกหมายความว่าของดีที่มีอยู่ในโลกก็ผลาญให้หมดไปและยังแถมระบายของเสียใส่ให้แก่โลกอีกทำทั้งสองประการโลกแย่ทีนี้ก็ธรรมชาติแวดล้อมจะพินาศและถ้ามันพินาศแล้วมนุษย์ก็อยู่ไม่ได้ตอนนี้เป็นปัญหาสุดท้ายแหละทนไม่ได้ไอ้สองข้อก่อนมันยังพอทนได้อยู่มันจะแยกกันอยู่กันไปแต่ทีนี้ไอ้ที่อยู่มันจะไม่มีแล้วก็เลยเป็นอันว่าตื่นตัวขึ้นมาทีนี้มันก็โยงกลับไปว่าโอ้ที่มนุษย์มีปัญหาอย่างนี้นั้นด้านหนึ่งมาเกิดจากวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจอีกด้านหนึ่งก็คือเกิดจากคนเนี่ยมีความประพฤติไม่ถูกต้องก็เรียกว่าขาดการพัฒนาไม่มีจริยธรรมนั่นเองฉะนั้นตกลงก็เห็นพิษภัยของการพัฒนาทางเศรษฐกิจทางวัตถุที่มีวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเป็นผู้นำโดยกระบวนการอุตสาหกรรมแล้วก็เห็นความสำคัญของจริยธรรมพอเห็นความสำคัญของจริยธรรมก็เลย เอาจริยธรรมขึ้นมาฟื้นกันใหม่ก็เกิดการศึกษาจริยธรรมกันในมหาวิทยาลัยต่างๆเดี๋ยวนี้ทั่วไปหมดเลยนะแม้แต่วงการธุรกิจก็มีวิชา business ethic ขึ้นมาแล้วก็วิชา business ethic นั้นหลักการสำคัญข้อหนึ่งก็คือเรื่องของการที่นักธุรกิจซึ่งเป็นเจ้าใหญ่ในวงการเศรษฐกิจเนี่ยจะต้องช่วยแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพราะนั้นในจริยธรรมธุรกิจก็ต้องหาทางว่าทำไงจะให้การดำเนินกิจการทางธุรกิจอุตสาหกรรมไม่ไปทำลายสิ่งแวดล้อมอันนี้เป็นหลักใหญ่อันหนึ่งเพราะนั้นก็เกิดจริยธรรมสิ่งแวดล้อมขึ้นมาด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญน่ะในเป็นจะเรียกว่าเป็นหลักใหญ่ของจริยธรรมธุรกิจด้วยอันนี้จริยธรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมก็เป็นจริยธรรมใหญ่ซึ่งเป็นเรื่องใหม่เนี่ยคือ environmental ethics เกิดขึ้นมาใหม่แต่ว่าปัญหาจริยธรรมตะวันตกก็โยงไปถึงเรื่องที่ว่าจริยธรรมตะวันตกไม่มีฐานที่มั่นคงเพราะคลอนแคลนมานานพอจะรื้อฟื้นขึ้นมาก็เกิดปัญหาว่าจะเอาจริยธรรมที่ไหนมาใช้นะจริยธรรมเทวบัญชาก็ไม่มั่นคงและถูกวิทยาศาสตร์ตีสั่นคลอนไปหมดแล้วที่เหลืออยู่ก็เป็นเรื่องของบัญญัติในสังคมมนุษย์ว่ากันเอาเองจะเอายังไงใช่ไหมทีนี้จริยธรรมในวงการการศึกษาเองก็ไม่มีไอ้ตัวที่จะไปให้เขาให้ชัดเจนนักการศึกษาเองก็ยังไม่มั่นใจแล้วก็เถียงกันอยู่ก็มีนักการศึกษาใหม่ๆอย่างพวกโกนเบิร์กอย่างเนี้ยก็มาสร้างแนวความคิดทางจริยธรรมว่าจริยธรรมไม่ใช่เป็นเรื่องของเพียงความประพฤติมันเป็นเรื่องที่ต้องอาศัยเหตุผลเรื่องของปัญญาด้วยอะไรต่างๆแล้วเนี้ยนี่ก็ว่ากันไปก็มีปัญหาพวกหนึ่งก็จะไปเอาจริยธรรมของเดิมของศาสนามาใช้แล้วก็เกิดความติดขัดหลายอย่างพวกหนึ่งก็ไม่เชื่อว่าถึงยังไงวิทยาศาสตร์ในแง่ความเป็นจริงเขาก็ยังมีอิทธิพลมากอยู่แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีปัญหาในสังคมตะวันตกเองที่ขาดเอกภาพในเรื่องการเชื่อถือทางศาสนานิกายเดียวก็เถียงกันไม่รู้จักจบแม้แต่เพียงว่าศาสนานี่นิกายเดียวกันอย่างในอเมริกาเนี่ยศาสนาคริสต์เดียวกันคาทอลิกกับโปรเตสแตนต์หรือโปรเตสแตนต์เดียวกันคนละนิกายก็ตีความคำสอนไม่เหมือนกันจะเอาเข้ามาสอนในโรงเรียนก็เกิดปัญหาอาตมาก็เคยเล่าให้ฟังบ่อยๆก็อย่างยกตัวอย่างเช่นหมู่บ้านหนึ่งหรืออำเภอหนึ่งชื่อฮอลแลนด์ชื่อเหมือนประเทศฮอลแลนด์อยู่ในรัฐแมสซาชูเซตส์อเมริกาเด็กนักเรียนไปโรงเรียนวันนี้พอดีจะถึงวันสำคัญทางศาสนาครูก็เกิดไปอธิบายความหมายเขาเรื่องคริสต์มาสเรื่องอีสเตอร์อะไรเขาเด็กก็ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพ่อแม่ก็มาเล่นงานโรงเรียนบอกทำไมครูสอนอย่างนี้เนี่ยก็ครูก็หวังดีนะแต่ไม่ทันเลยก็อธิบายตามในตัวเข้าใจตามแนวความคิดในนิกายของตัวแต่นิกายอีกนิกายเขาไม่ยอมรับครูก็เล่นงานโรงเรียนนี่เป็นตัวอย่างเพราะว่าตีความไม่เหมือนกันเพราะนั้นเขาก็ไม่มีเอกภาพการสอนศาสนาในโรงเรียนก็ติดขัดอีกจะเข้าไปเขาก็ถึงก็ต้องวางรัฐธรรมนูญไว้นะให้แยกเชิดกับสเตทออกจากกันไม่สอนศาสนาในโรงเรียนแม้แต่สวดมนต์ก็ไม่ได้นะเกิดปัญหากันอีกขึ้นโรงขึ้นศาลถึงจะสั่งศาลฎีกาก็มีกระแสความคิดพวกหนึ่งก็จะนำออกเข้าไปในโรงเรียนให้ได้วันหนึ่งวิทยุออกมาแต่มาฟังพอดีกำลังเดินทางอยู่ในอเมริกาวิทยุบอกว่าเนี่ยเมืองอเมริกาเนี่ยสมัยหนึ่งได้คิกกอดออกจากประตูโรงเรียนไปว่างั้นคิกกอดว่างั้นนะเขาใช้คำนี้ได้คิกกอดเอาออกดอสสกูลดอนะบอกว่าเวลานี้จะต้อนรับพระผู้เป็นเจ้ากลับเข้าโรงเรียนใหม่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะรับเข้าได้หรือเปล่าเป็นปัญหามากยุ่งอย่างยิ่งเลยนะก็เถียงกันไม่รู้จะจบเดี๋ยวนี้ก็ยังเอาลงตัวไม่ได้เถียงกันมากนะแต่ปัญหาสังคมปัญหาสิ่งแวดล้อมมันไม่รอนี่พวกหนึ่งก็จะเอาแนวความคิดแบบที่เป็นศาสตร์สมัยใหม่อย่างนักการศึกษาอย่างโกนเบิร์กแต่พวกหนึ่งก็ยังค้านอยู่ยังไม่มีทางลงตัวปัจจริยธรรมที่จะเข้าโรงเรียนก็ยัง ไม่ตกลงกันว่าจะเอาอันไหนเพราะนั้นสังคมก็มีปัญหามากแม้แต่สิ่งแวดล้อมก็มีปัญหาว่าจะเอายังไงจะรักษาจริยธรรมสิ่งแวดล้อมด้วยแนวคิดแบบไหนใช่ไหมเพราะว่าพวกหนึ่งก็ติเตียนบอกแนวความคิดตอนตกมันผิดหมดอยู่แล้วคือเป็นแนวความคิดที่จะพิชิตธรรมชาติตั้งแต่กรีกนะเฟโตอริสโตเติลเป็นทั้งนั้นหมดโซกราติสเป็นหมดมาจนกระทั่งสมัยเดคาร์ตแม้แต่พวกมหากวีฟรานซิสเบคอนมาไม่รู้ใครละนักจิตวิทยาซิกมันฟรอยด์หรือใครก็ตามทุกคนมาแล้วก็ไม่ว่าฝ่ายทุนนิยมหรือฝ่ายสังคมนิยมคอมมิวนิสต์เป็นแบบเดียวกันหมดมีแนวความคิดอยู่บนฐานอันเดียวกันคือความคิดพิชิตธรรมชาติตอนตกแยกเป็นสองค่ายก็จริงแต่ที่จริงนั้นอันเดียวกันเป็นวัตถุนิยมทั้งคู่ไม่ว่าจะเป็นทุนนิยมหรือสังคมนิยมคอมมิวนิสต์ที่แยกไปค่ายนั้นมันไปแยกกันในส่วนปลายแต่โคนมาอันเดียวกันฉะนั้นแนวความคิดอันเดียวคือว่าจะพิชิตธรรมชาติฉะนั้นมันไม่มาเอื้อต่อการที่จะรักษาธรรมชาติได้ทำให้มนุษย์แยกต่างหากจากธรรมชาติปัญหากันหนักทีนี้จะทำยังไงเพราะว่ารากฐานอริยธรรมนี้ไม่ช่วยก็จะต้องสร้างแนวความคิดใหม่นะทีนี้เขาก็โจมตีไปพวกหนึ่งก็โจมตีแม้กระทั่งศาสนาก็ดูสิในคัมภีร์เยเนซิสนั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างโลกมาสร้างมาแล้วบอกว่าสร้างมนุษย์เสร็จแล้วก็สร้างสิงสาราสัตว์พืชบอกว่าให้เป็นอาหารของเจ้าให้มนุษย์มีโดมิเนียนเหนือสิ่งเหล่านั้นนะโดมิเนียนก็มีอำนาจครอบครองอันนี้ก็เกิดแตกเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็บอกว่าโอ้ที่ศาสนาสอนอย่างนั้นจะไปว่าไม่ใช่สอนอย่างนั้นหรอกเขาพระผู้เป็นเจ้าไม่ใช่หมายความว่าให้มนุษย์เนี่ยไปครอบงำจัดการกับธรรมชาติตามชอบใจแต่หมายความว่าสิ่งเหล่านั้นพระผู้เป็นเจ้าสร้างมาเป็นสมบัติของพระองค์แล้วก็ให้มนุษย์เนี่ยดูแลไว้ให้พระองค์แนวความคิดนี้เขาเรียกว่า stewardship of the earthหมายความว่าให้มันให้ถือว่ามนุษย์เนี่ยดูแลต่างตาหรือต่างตัวหมายความว่าดูแลโลกหรือธรรมชาติแทนพระผู้เป็นเจ้าฝรั่งในเรื่องนี้ก็แยกเป็นสองพวกพวกหนึ่งก็ถือว่าศาสนาคริสต์ก็เหมือนกับพวกแนวคิดในตะวันตกทั้งหมดให้มนุษย์นี่จัดการกับธรรมชาติตามชอบใจอีกพวกหนึ่งก็แยกออกมาว่าไม่ใช่หรอกศาสนาคริสต์นั้นสอนให้มนุษย์ดูแลสมบัติของพระผู้เป็นเจ้าไว้แทนพระองค์เพราะนั้นต้องดูแลให้ดีมนุษย์จะต้องรักษาธรรมชาติแต่พวกนี้ก็ยอมรับบอกว่าแต่ว่าสถาบันศาสนาคริสต์และพวกนักเผยแพร่เนี่ยได้ไปตกอยู่ใต้ที่ผลความคิดตอนตกที่มีมาเก่าและก็เลยสอนผิดไปแนวคิดที่เช่นอย่างอันกอร์ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีสหรัฐก็มีความเห็นว่าอย่างเงี้ยว่าพวกองค์กรศาสนาคริสต์เนี่ยได้ไปตกอยู่ใต้ที่ผลของแนวความคิดตอนตกเดิมที่มีมาก่อนแล้วก็เลยมาสอนอย่างเดียวกันไปเลยศาสนาคริสต์ที่มีอยู่ปัจจุบันก็พลอยสอนให้มนุษย์นี่เอารัดเอาเปรียบเบียดเบียนทำลายธรรมชาติไปด้วยแนวความคิดที่มีมาแต่เดิมที่ว่านี้ก็คือแนวคิดกรีกซึ่งมีมาแต่เก่าในบางพวกก็ติหมดแต่ยังอันก่อนนี้ก็ยังยกย่องอยู่คนหนึ่งคืออริสโตเติลนะว่าเปโตรอริสโตเติลมีความเห็นเกี่ยวกับเรื่องธรรมชาติแวดล้อมไม่เหมือนกันก็ตกลงว่ายังยุ่งอยู่ในตะวันตกเนี่ยเอาอะไรลงตัวไม่ได้แต่ว่าเวลานี้แนวคิดสจวดชิฟออฟดิเอิร์ธเนี่ยกำลังได้รับความนิยมว่ามนุษย์จะต้องเป็นผู้ดูแลธรรมชาติไว้นะดูแลไว้ให้พระผู้เป็นเจ้าหรือดูแลไว้ให้มนุษย์ยุคหลังก็ได้ถ้าตีความแบบวิทยาศาสตร์ก็หมายความมนุษย์ยุคนี้ก็ดูแลธรรมชาติไว้ให้แก่มนุษยชาติระยะยาวอันนี้ก็เป็นแนวคิดที่จะรักษาธรรมชาติแต่รวมแล้วจริยธรรมตอนตกก็ยังไม่มีอะไรที่จะเอาไปลงตัวได้เป็นปัญหาเป็นตัวจริยธรรมเองที่จะใช้ด้วยอันนี้ทีนี้ก็เราก็มาดูลักษณะจริยธรรมตอนตกหนึ่งก็เป็นบัญญัตินะจะเป็นบัญญัติของเทพเจ้าหรือบัญญัติของมนุษย์ว่าขึ้นก็แล้วแต่สองที่สำคัญก็คือว่าเราถือถ้ามองในสายตาของเราเนี่ยเป็นจริยธรรมที่แยกต่างหากออกจากชีวิตของมนุษย์คือแปลกแยกจากชีวิตมนุษย์มันเนื่องมาจากอันแรกเมื่อเป็นบัญญัติของ สิ่งอื่นของเทพเจ้าหรือของสังคมมนุษย์ก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่เป็นของธรรมชาติใช่ไหมหมายความจริยธรรมไม่มีโดยธรรมชาติแล้วมันก็ไม่ใช่เรื่องของชีวิตเองสินะมันไม่เป็นเนื้อเป็นตัวของชีวิตแต่มันเป็นเรื่องที่เรามนุษย์เนี่ยจะต้องไปปฏิบัติตามเป็นของภายนอกใช่เป็นบัญญัติของสังคมเป็นกติกากฎเกณฑ์ของสังคมนี่ก็เกิดลักษณะที่ว่าไม่ใช่ส่วนหนึ่งของชีวิตอันนี้ก็เป็นจริยธรรมแบบแตกแยกจากชีวิตจริงไม่ใช่ของธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งก็คือมองสายตาของเราว่าแยกส่วนซึ่งเป็นแนวคิดตะวันตกหมดพยายามที่จะแยกแยะทุกอย่างออกไปวิเคราะห์ออกไปนะและเกิดเป็นความคิดแบบแยกส่วนที่ฝรั่งเขาเรียกว่า reductionistic view หรือ reductionism ซึ่งมาเป็นทางวิชาการก็เป็น specialization นะเป็นความชำนาญพิเศษเฉพาะทางจริยธรรมก็พลอยมีลักษณะอย่างนี้ด้วยก็คือเป็นเรื่องชำนาญพิเศษไปชำนาญพิเศษเกี่ยวกับเรื่องการดำเนินชีวิตของมนุษย์การอยู่ร่วมกันเรื่องความประพฤติ อันนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดต่อนะคือมันจะต้องชัดขึ้นเมื่อมีการเปรียบเทียบแต่รวมความไปตอนนี้ก็คือแยกส่วนออกไปเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติกรรมมนุษย์เป็นเรื่องด้านพฤติกรรมพฤติกรรมภายนอกออกทางกายวาจาที่เป็นสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะเน้นความสัมพันธ์กับสังคมเมื่อปัจจุบันก็ไปเน้นความสัมพันธ์กับธรรมชาติด้วยนะแต่ว่าเป็นพฤติกรรมที่สัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องพฤติกรรมนะแยกส่วนออกไปจากชีวิตนะแม้มันจะเป็นของนอกชีวิตแล้วเสร็จแล้วมาเกี่ยวข้องกับชีวิตก็เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมมนุษย์แยกส่วนออกไปและทีนี้เมื่อมันแยกส่วนมันก็จะมีปัญหาตามมาอย่างก็คือเป็นจริยธรรมแบบจำใจเพราะมนุษย์นี่ไม่ชอบไม่ต้องการไม่สนองความอยากของมนุษย์ไปกฎเกณฑ์บัญญัติสังคมจะต้องเอาอย่างนั้นว่ามนุษย์จะต้องยอมตามก็ต้องจำใจจำยอมนะฉันไม่อยากทำอย่างนั้นล่ะฉันอยากจะได้อย่างโน้นแต่ว่าเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่วางฉันต้องยอมทำตามนั้นก็เป็นจริยธรรมแบบจำใจหรือต้องประนีประนอมเช่นอย่างกับธรรมชาตินี้ใช่ไหมทำไมเราจึงต้องไปมีจริยธรรมแบบสิ่งแวดล้อมรักษาทรัพยากรเราต้องเพราะว่ามันเกี่ยวผลประโยชน์ของมนุษย์เองถ้าหากว่ามนุษย์ไปเอาทรัพยากรมาใช้มากและระบายมลภาวะมากธรรมชาติแวดล้อมเสียก็เป็นภัยต่อชีวิตมนุษย์เองแล้วมนุษย์เองก็จะพินาศไปด้วยทีนี้เป็นอันว่ามนุษย์จะตามใจตัวเองไม่ได้เพราะมันเป็นภัยกับตัวเองเพราะฉะนั้นมนุษย์ก็จำเป็นจะต้องยอมประพฤติปฏิบัติยอมยับยั้งชั่งใจยอมควบคุมตัวเองยอมอดความต้องการบางอย่างใช่ไหมยอมจำใจก็ระบบนี้เรียกว่าประนีประนอมประนีประนอมกับธรรมชาติหมายความเพื่อให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้ด้วยกันต่างฝ่ายต่างต้องยอมบ้างนะนี่เรียกว่าระบบประนีประนอมแล้วเราก็แต่ละฝ่ายนี่ธรรมชาติยอมเราอยู่แล้วนะแต่เราต้องยอมให้กับธรรมชาติบ้างนะเพื่อทั้งสองฝ่ายต่างก็ได้เด็กกันนะเราก็อยู่ได้ในทรัพยากรแต่ถ้าเราตามใจตัวเองก็พินาศหมดก็เป็นจริยธรรมแบบประนีประนอมซึ่งตั้งอยู่บนฐานของความจำใจนะเลยจริยธรรมตะวันตกเนี่ยก็มีลักษณะอย่างที่ว่ามานี้ทั้งหมดก็เรียกว่าฝรั่งเขายังไม่เรียกนะเขามีแต่คำว่าทำให้เกิดการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนทีนี้เขาจะเอาการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยด้วยจริยธรรมแบบนี้ก็เลยต้องเรียกจริยธรรมเขานี่คำอาตมาเองเรียกว่าจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนเมื่อจริยธรรมไม่ยั่งยืนแล้วมันจะเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นปัญหาของอริยธรรมจะเป็นอริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนไปด้วยนะดังนั้นบนฐานของจริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนก็ต้องมีการพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนนำไปสู่อริยธรรมที่ไม่ยั่งยืนตอนตกจะมาแก้การพัฒนาที่ไม่ยั่งยืนด้วยจริยธรรมแต่จริยธรรมนั้นไม่ยั่งยืนตกลงไปไม่รอดทีนี้มองในสายตาของเราคำว่าจริยธรรมบอกแล้วว่าเป็นบัญญัติใหม่แต่ว่าที่จริงนั้นถ้าจะหาไปก็พอหาเข้าได้คำว่าจริยะนั้นที่จริงก็เป็นคำในพุทธศาสนาแต่เรียกจริยะเฉยๆและมีจริยะแปลว่าการดำเนินชีวิตจระแปลว่าการเดินแล้วเอามาใช้กับชีวิตก็การเดินชีวิตก็คือดำเนินชีวิตเดินแผลงไปดำเนินเดินก็ดำเนินใช่ไหมส เสด็จพระราชดำเนินอะไรต่างๆแล้วนี่นะก็ใช้กับชีวิตเป็นดำเนินชีวิตจริยะก็คือการดำเนินชีวิตการดำเนินชีวิตยังเป็นกลางๆถูกหรือผิดยังไม่รู้อันนั้นก็มีการดำเนินชีวิตที่ดีงามประเสริฐถ้าเรียกว่าพรหมจริยะเพราะการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐการดำเนินชีวิตที่ประเสริฐก็คือดำเนินชีวิตที่เรียกว่ามรรคมีองค์8นะพระพุทธเจ้าตรัสว่ามรรคมีองค์8นี้เราเรียกว่าจริยะอันเป็นพรหมคือจริยะอันเป็นประเสริฐก็หมายความว่าการดำเนินชีวิตตามทางวิถีอันนี้มรรคก็คือวิถีทางเดินเพราะนั้นการดำเนินชีวิตตามทางอันนี้อันเดียวกันก็คือมรรคมีองค์8เนี่ยเรียกว่าจริยะอันประเสริฐมีอะไรบ้างก็มีสัมมาทิฏฐิเป็นต้นถึงสมาธิ8ข้อแล้วพอย่อไป8ข้อเหลือ3ใช่ไหมเหลือ3ก็มีศีลสมาธิปัญญานะตกลงว่าจริยะอันประเสริฐในความคิดในความหมายเดิมของพุทธศาสนาที่มีอยู่แล้วเนี่ยมี3ส่วนคือศีลสมาธิปัญญาและมนุษย์จะมีชีวิตที่ดีงามได้มนุษย์จะต้องฝึกฝนพัฒนาตนเองมนุษย์น้อยเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าฝึกได้ชีวิตมนุษย์ที่ดำเนินอยู่ได้ดีเนี่ยต้องอาศัยการฝึกชีวิตที่ดีของมนุษย์ไม่ได้มาเปล่าๆต้องได้ด้วยการฝึกต้องได้ด้วยการฝึกก็คือการศึกษานั้นชีวิตที่ดีก็คือชีวิตที่มีการศึกษานั่นเองเพราะนั้นเราพูดได้เลยว่าชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นชีวิตที่ดีคือจริยะอันประเสริฐหรือมรรคชีวิตที่ดีนั้นต้องได้มาด้วยการศึกษาคือสิกขานั้นชีวิตที่ดีหรือมรรคหรือพรหมจริยะได้มาด้วยสิกขาคือการศึกษาชีวิตที่ดีคือชีวิตที่มีการศึกษาเพราะฉะนั้นการศึกษากับจริยะอันประเสริฐหรือมรรคจึงเป็นคำที่เฉียดกันแทบจะเป็นอันเดียวกันเลยเมื่อเรามีการศึกษาฝึกฝนพัฒนาตัวก็มีชีวิตที่ดีใช่ไหมอันนั้นสิกขาก็ทำให้มีมรรคหรือทำให้มีพรหมจริยะพรหมจริยะหรือมรรคจะไปได้ด้วยสิกขาใช่ไหมอันนั้นเมื่อเรามาดูสิกขาการศึกษาในทางพุทธศาสนาเรียกว่าไตรสิกขาสิกขาสามส่วนมีศีลสมาธิปัญญาตกลงมรรคย่อกับศีลสมาธิปัญญาสิกขาการศึกษาย่อก็มีศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันเพราะอะไรเพราะด้วยชีวิตที่ดีก็มีได้ด้วยการศึกษาชีวิตที่ดีด้วยการศึกษาคือฝึกอะไรก็ฝึกศีลฝึกสมาธิปัญญาแล้วเกิดมีชีวิตที่เป็นศีลสมาธิปัญญาอันเดียวกันเพราะนั้นสิกขากับมรรคมันจึงย่อรวมแล้วตรงกันเป็นศีลสมาธิปัญญาเมื่อชีวิตที่ดีได้มาด้วยสิกขาเมื่อมีสิกขาก็มีชีวิตที่ดีแต่ว่ามันมีสามส่วนสามส่วนมีศีลสมาธิปัญญาเราไปดูว่าเอติกของฝรั่งเอติกเป็นเรื่องพฤติกรรมอยู่ที่ไหนเราแปลว่าจริยธรรมเราทำให้ความเกิดความสับสนขึ้นถ้าไปดูในวงการพุทธศาสนาในทางวิชาการประเทศอื่นที่เขาไม่เคยเข้ามารู้เรื่องของประเทศไทยพวกนักศึกษาพุทธศาสนาต่างประเทศเขาแปลเอติกว่าไงเขาแปลว่าศีลจบเลยตกลงว่าเอติกก็คือศีลใช่ไหมชัดเจนมากคนที่เรียนพุทธศาสนาโดยไม่เคยเข้ามายุ่งกับประเทศไทยไม่รู้ภูมิหลังไม่รู้เรื่องเราด้วยเขาก็แปลเอติกว่าศีลต้องรองว่าจริยธรรมของฝรั่งก็คือศีลเพราะมันว่าในเรื่องพฤติกรรมแต่ทีนี้ว่าจริยะที่เป็นพรหมะในพุทธศาสนานั้นหมายถึงศีลสมาธิปัญญาตอนนี้มันชักยุ่งแล้วใช่ไหมก็หมายความจริยะในพุทธศาสนาตั้งสามด้านอันนี้คืออะไรก็คือชีวิตมนุษย์นั่นเองชีวิตมนุษย์นั้นจะแยกออกจากการเป็นส่วนๆไม่ได้ชีวิตเป็นองค์รวมเป็นระบบความสัมพันธ์ของด้านต่างๆของการดำเนินชีวิตคนเรามีการดำเนินชีวิตที่แยกเป็นด้านต่างๆทางพุทธศาสนาแยกเป็น3ด้าน1ด้านพฤติกรรมการสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมทางสังคมก็ตามทางวัตถุก็ตามการอยู่ร่วมกันกับสิ่งแวดล้อมทางสังคมกับเพื่อนมนุษย์การสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมอาหารการกินที่อยู่อาศัยปัจจัย4ตลอดจนธรรมชาติแวดล้อมนี่ก็ด้านสิ่งแวดล้อมทางกายภาพมนุษย์ต้องมีความสัมพันธ์อันนี้รวมทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องศีลทั้งนั้นนะศีลก็เป็นเรื่องที่กว้างพฤติกรรมทางกายวาจาแสดงออกแต่ว่าพฤติกรรมนั้นไม่สามารถจะแยกจากจิตใจได้ คนเราจะมีพฤติกรรมอย่างไรต้องมาจากเจตจำนงในใจต้องมีความคิดตั้งใจต้องมีแรงจูงใจมีแรงจูงใจอะไรแรงจูงใจที่หาผลประโยชน์แรงจูงใจที่จะกลั่นแกล้งเกลียดชังต้องการทำร้ายผู้อื่นอะไรต่างๆเหล่านี้แล้วก็ต้องมีเกี่ยวกับความสุขความทุกข์นะถ้าหากว่าเขาพอใจเขาเกิดความสุขอย่างนี้เขาจะทำอย่างนี้ถ้าจะทำอันนี้แล้วเขาไม่สุขไม่พอใจไม่สบายเขาไม่อยากทำถ้าต้องทำก็บังคับฝืนใจก็มาจากอิทธิพลภายนอกนั้นฐานะจิตใจเป็นสำคัญมากตอนแรกเราต้องปฏิบัติตามกติกาสังคมเพราะเป็นเหตุผลว่าเพื่อรักษาสังคมไว้เสร็จแล้วจิตใจเราไม่พร้อมเราไม่เต็มใจไม่พอใจมันก็ทุกข์ใช่ไหมถ้าทุกข์แล้วจริยธรรมไม่ยั่งยืนเพราะว่ามันอยากจะฝืนละเมิดอยู่เลยอย่างเราบอกว่าจะไปทำร้ายเขาไม่ได้แต่ใจเราโกรธอยู่ตลอดเวลาไอ้โกรธใจก็หึ่มอยู่ใช่ไหมจะคิดทำร้ายเขาทำไม่ได้เพราะกลัวการลงโทษเป็นต้นเกิดอะไรขึ้นจริยธรรมนี่ยังมันสั่นคลอนและไม่มั่นคงใจคนนั้นนั่นอาจจะละเมิดอะไรก็ได้สองใจเขาเป็นทุกข์ด้วยทีนี้ถ้าทำให้จิตใจเขานั้นเกิดความสุขเกิดความรักพอเขารักเขาเปลี่ยนเลยพฤติกรรมเป็นไปเองเขาก็จะไม่เบียดเบียนเองเลยแล้วกลับจะช่วยเหลือด้วยแล้วนอกจากนั้นจิตใจเขาเป็นสุขด้วยสุขที่จะแต่ช่วยและจะไม่เบียดเบียนใช่ไหมได้ทั้งพฤติกรรมทั้งจิตใจและพฤติกรรมก็มั่นคงหรือด้านปัญญาก็เช่นเดียวกันด้านปัญญาก็ว่าเราเห็นคนเนี้ยลักษณะท่าทางไม่น่าพอใจเราโกรธเราไม่พอใจใช่ไหมเราอยากมีพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อมามีคนชี้แจงเราได้ศึกษารู้ว่าคนนี้มีภูมิหลังอะไรมีปัญหาส่วนตัวถูกกดดันแรงต่างๆเราเกิดเห็นใจเขาด้วยปัญญาที่รู้ขึ้นมาเราเกิดเห็นใจปั๊บจิตใจเปลี่ยนนะแรงจูงใจเปลี่ยนไม่อยากจะไปทำร้ายเขาแล้วอยากจะช่วยเหลือเกื้อกูลใช่ไหมพฤติกรรมก็เปลี่ยนเพราะนั้นพฤติกรรมจิตใจปัญญาสัมพันธ์กันหมดแยกกันจะไม่ได้ขออภัยนิดหน่อยเลยว่าเชิญท่านอาจารย์เชิญบนเก้าอี้เลยพรคือ3ด้านเนี่ยมันเป็นด้านต่างๆของชีวิตที่สัมพันธ์ซึ่งกันและกันในระบบชีวิตที่เป็นองค์รวมแยกกันไม่ได้ต้องเกื้อหนุนซึ่งกันและกันนะพฤติกรรมต้องอาศัยจิตใจและปัญญาจิตใจก็ต้องเกี่ยวกับพฤติกรรมใดเคยชินแล้วจิตใจมันจะยึดติดมันพอใจอย่างนั้นแล้วก็จิตใจก็หนุนปัญญาถ้าหากว่าจิตใจของเราไม่มีความสุขจิตใจเราฟุ้งซ่านงุ่นง่านอยู่ความคิดก็ไม่เดินจิตใจของเราสงบมีสมาธิจิตใจของเรามีความขยันหมั่นเพียรในการที่จะคิดแม้แต่ว่าในการที่จะมีความเพียรพยายามที่จะคิดใจสู้ปัญหาพยายามคิดมันก็ทำให้เกิดปัญญาแล้วก็ทำให้เรามีพฤติกรรมที่ออกไปหาข้อมูลเป็นต้นข้อมูลและจิตใจนั้นก็มาเกื้อต่อการได้ปัญญาด้วยนะดังนั้นปัญญาก็ไม่แยกจากพฤติกรรมแล้วก็จิตใจแล้วปัญญาเองก็ทำให้เรามีพฤติกรรมที่ถูกต้องแล้วเป็นไปได้จิตใจที่พร้อมมีความสุขแล้วต้องพัฒนาไปด้วยกันเมื่อยิ่งพัฒนาพฤติกรรมไปตอนแรกต้องจำใจพอพัฒนาจิตใจขึ้นไอ้พฤติกรรมนั้นกลับมีความพร้อมและเต็มใจยิ่งขึ้นพอมีปัญญาเห็นเข้าใจชีวิตยิ่งขึ้นเข้าใจสังคมเข้าใจเหตุผลรู้คุณค่ายิ่งขึ้นยิ่งมีพฤติกรรมนั้นถูกต้องและเต็มใจยิ่งมั่นคงใหญ่เพราะนั้นแยกกันไม่ได้เพราะนั้นพุทธศาสนาก็วางเป็นระบบศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันทีนี้จริยธรรมตอนตกมาแยกเอาศีลคือตัวความประพฤตินี้ออกไปเสียจากระบบชีวิตเลยเพราะนั้นมันก็ต้องหยุดแค่ความจำใจเรื่อยไปไม่รู้จักจบเพราะมันไม่พัฒนาจิตใจและปัญญาจะเห็นได้ว่าในสังคมไทยเราเนี่ยเมื่อเรานำคำนี้มาใช้นานๆเข้าต่อมาเรามองว่าชุบจริยธรรมไม่พอแล้วมันต้องเอาทางได้คุณธรรมด้วยคุณธรรมก็หมายถึงคุณภาพในทางจิตใจใช่ไหมก็เลยตอนหลังๆในการประชุมเกี่ยวกับจริยธรรมมักจะมีพ่วงว่าการประชุมพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใช่ไหมเนี่ยตอนนี้คือกระแสแนวความคิดที่ถือว่าจริยธรรมไม่พอต้องเอาคุณธรรมและจิตใจด้วยจะเอาพฤติกรรมไม่พอนี่แหละ มันเป็นปัญหาถ้าอย่างนี้แล้วไม่รู้จักจบถ้าเราไม่รีบพูดกันให้ครบเพราะที่จริงแค่คุณธรรมก็ไม่พออีกคุณธรรมจะไปพออะไรได้ด้านเดียวจิตใจมันไม่ได้มีแค่คุณธรรมนะจิตใจมันยังมีอื่นอีกโดยเฉพาะเรื่องความสุขคุณความสุขนี่เป็นหลักสำคัญเป็นปัจจัยสำคัญของจริยธรรมถ้าพฤติกรรมไม่เป็นไปด้วยความสุขความพอใจไม่มั่นคงเพราะนั้นพุทธศาสนาจะเน้นเรื่องความสุขจะเห็นว่าสมาธิแม้แต่สมาธิมีสุขเป็นบรรทัดฐานเป็นเหตุใกล้ที่จะทำให้เกิดสมาธิถ้าหากว่าไม่มีสมาธิสุขเกิดได้ยากคนมีทุกข์นี่จิตใจกระวนกระวายเดือดร้อนสุขเป็นปัจจัยฐานของสมาธิพอได้สมาธิยิ่งสุขใหญ่ใช่ไหมดังนั้นมันต้องไปด้วยกันตกลงว่าเรื่องของระบบจริยธรรมเป็นระบบองค์รวมศีลสมาธิปัญญาต้องไปด้วยกันในเวลานี้เราบอกว่าจริยธรรมไม่พอจะเอาคุณธรรมเรื่องจิตใจแต่ต่อไปจะรู้ว่าคุณธรรมก็ไม่พอจะต้องเอาความสุขอีกต่อไปก็จะรู้ว่าความสุขก็ไม่พออีกต้องปัญญาด้วยอีกนะแล้วจะไปกันถึงไหนเมื่อไรจึงจะรู้ถึงขั้นนี้นะนั้นต้องรีบรู้เลยก็คือต้องรู้ว่าจริยะคือการดำเนินชีวิตของมนุษย์เป็นองค์รวมมีด้านต่างๆสามด้านพฤติกรรมจิตใจและปัญญาที่ต้องเป็นปัจจัยสัมพันธ์ซึ่งกันและกันหนุนซึ่งกันและกันพัฒนาไปด้วยกันเป็นระบบองค์รวมแล้วมันจะช่วยให้แต่ละอย่างนี่ดีขึ้นไปด้วยกันจนกระทั่งบรรลุจุดหมายนะเอาละนี่เป็นจริยธรรมในแนวคิดของพุทธศาสนาซึ่งถือว่าชีวิตเป็นองค์รวมอย่างที่ว่าแล้วเป็นเรื่องของชีวิตเองจริยธรรมแบบนี้เป็นเนื้อตัวของชีวิตเองอยู่ในชีวิตเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องธรรมชาตินะเช่นอย่างเราเกิดเมตตาขึ้นมาก่อนจะออกเป็นพฤติกรรมเมตตาเกิดขึ้นเป็นกุศลมันมีผลต่อชีวิตทันทีมันเป็นธรรมชาติพอเมตตาเกิดขึ้นจิตใจสบายนะถ้าเกิดโกรธขึ้นมันเดือดร้อนทันทีมุ่นงานแล้วผลออกมาทางร่างกายทันทีพอเมตตาปั๊บจิตใจชุ่มฉ่ำเลือดลมเดินดีนะร่างกายก็ดีผ่องใสร่างกายไม่เผาผลาญมากแก่ช้าแต่ถ้าโกรธมากจิตใจงุนงานร่างกายต้องการการเผาผลาญมากออกมาทางร่างกายหายใจเร็วเพราะว่าลมหายใจต้องแรงเพื่อเอาออกซิเจนไปเผาผลาญมากอะไรเงี้ยเป็นต้นแล้วก็แก่ไวเป็นต้นอะไรเงี้ยออกมาทางด้านชีจิตใจออกมาทางด้านกายออกมาทางด้านพฤติกรรมเดือดร้อนแก่สังคมเลยต่างๆเหล่านี้หมดเป็นระบบเป็นปัจจัยโยงกันไปเพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องโดยธรรมชาติไม่ใช่เรื่องต่างหากจากธรรมชาติพระจริยธรรมก็เป็นอันหนึ่งไม่ใช่เป็นบัญญัติบัญญัตินั้นอีกระดับหนึ่งเป็นความฉลาดของสังคมมนุษย์ที่เอาเรื่องความดีความชั่วมาตั้งเป็นกฎเกณฑ์ในสังคมอีกชั้นหนึ่งต้องแยกให้ถูกนั่นเรียกว่าบัญญัติธรรมจริยธรรมที่แท้นี่เป็นธรรมชาติอยู่ในชีวิตเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเรานั่นหนึ่งและไม่ใช่บัญญัติบัญญัติเป็นอีกชั้นหนึ่งมนุษย์ฉลาดแล้วก็ทำขึ้นเป็นเรื่องของอารยธรรมแล้วก็สองก็เป็นระบบองค์รวมแล้วก็ต้องไม่ใช่จำใจต้องพัฒนาให้คนเนี่ยมันเจริญไปในระบบนี้จนกระทั่งให้เป็นไปเองนะก็เป็นจริยธรรมแบบไม่จำใจเป็นจริยธรรมแห่งความสุขนะอ้าวทีนี้เรื่องจริยธรรมก็เป็นไปอย่างที่ว่ามานี้อาตมาว่าพูดมาเรื่องจริยธรรมนี่ก็มากแล้วตอนนี้ก็มาเข้าเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของภาวะผู้นำสักทีนะแต่ว่าเรามองเรื่องของความเป็นผู้นำในแง่จริยธรรมบทฐานความคิดที่ว่าที่เราได้ทำความเข้าใจกันแล้วทีนี้เรื่องของภาวะผู้นำเนี่ยความเป็นผู้นำมีความหมายอย่างไรเป็นผู้นำบุคคลที่ไม่ได้เรียนรู้ทางวิชาการก็อาจจะมองเป็นว่าโอ้เป็นผู้ยิ่งใหญ่หรืออาจจะเป็นผู้มีอำนาจอะไรอย่างนี้นะเป็นผู้กำหนดชะตากรรมคนอื่นอะไรต่างๆเป็นผู้ชี้อะไรต่างๆนะชี้โชคชะตาของคนและสังคมเลยเป็นต้นมองไปอย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ถูกใช่ไหมความเป็นผู้นำที่แท้นั้นประการหนึ่งก็คือว่าการที่นำเนี่ยไม่ใช่ทั้งไปชี้ไปกำหนดโชคชะตาคนอื่นไปใช้อำนาจแล้วก็ช่างไม่ใช่ไปทำให้เขาด้วยใช่ไหมได้ทำแทนให้เขามาเป็นบันดาลให้โดนบันดาลให้อะไรเงี้ยแต่ว่าเป็นผู้ที่นำให้เขาทำนะพาเขาทำนะแล้วก็ช่วยให้เขาทำให้เป็นด้วยนะช่วยให้คนอื่นเนี่ยทำให้เป็นนะ แล้วก็ไม่เฉพาะคนเดียวก็คือว่าให้เขาช่วยกันทำนะให้เขาช่วยกันทำจนกระทั่งสำเร็จนะก็นำเขาเนี่ยไปสู่ความสำเร็จซึ่งในการที่จะนำเขาไปสู่ความสำเร็จเนี่ยตัวเองต้องเป็นผู้เริ่มด้วยนะนอกจากที่ว่าเป็นผู้นำก็คือนำในการทำด้วยตัวเองทำนำเขาเลยไม่ใช่ไปเที่ยวชี้ให้เขาทำแล้วตัวเองก็ไม่ทำใช่ไหมดังนั้นอันนี้ก็เป็นความหมายหนึ่งทีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าที่นำเขาเนี่ยนำเขาไปสู่ประโยชน์สุขหรือจุดหมายที่ดีงามแก่เขาไม่ใช่นำเขาไปเพื่อประโยชน์กับตัวเองเนี่ยอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมายความที่เราทำมานำเขาอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อประโยชน์แก่เขานะไม่ใช่นำเพื่อประโยชน์แก่เรานะก็คือนำเขานำชีวิตของเขานำสังคมของเขาเนี่ยไปสู่ประโยชน์สุขแล้วในกระบวนการนี้ก็ทำให้เขาได้พัฒนาด้วยนะซึ่งถ้าโยงมาในหลักพุทธศาสนาถือว่าชีวิตของมนุษย์นี่อยู่ได้ด้วยการฝึกฝนด้วยการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาเพราะฉะนั้นการไปพูดนำความหมายอย่างหนึ่งก็คือนำเขาในการพัฒนาตัวเองด้วยซึ่งเป็นเรื่องของการศึกษาเป็นธรรมชาติของมนุษย์เลยแต่ว่าไอ้ที่ผลออกมาก็คือว่าปรากฏการณ์เป็นอาการอย่างที่ว่าเป็นอาการที่ว่าเรานำเขาได้เพื่อประโยชน์ของเขาแล้วก็นำเขานั้นก็คือช่วยให้เขาทำให้เป็นแล้วก็ช่วยกันทำจนกระทั่งสำเร็จโดยเราก็เป็นผู้เริ่มในการที่จะทำนะอันนี้ก็เป็นความเข้าใจบางอย่างเบื้องต้นที่ควรจะทราบทีนี้ก็ในเมื่อให้เกิดอาการอย่างนี้มันก็จะต้องมีลักษณะสำคัญ2ประการของผู้นำก็คือว่าอันที่1เราอาจจะเรียกว่าศรัทธานะศรัทธาก็1ก็คือเขายอมรับเขาเชื่อเขาเชื่อถือในตัวผู้นำเนี่ยมีความยอมรับนับถือเชื่อเช่นเชื่อในสติปัญญาความสามารถมีปัญญารู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรจะเป็นประโยชน์มีความสามารถจะนำเขาไปสู่จุดหมายได้เขามีความเชื่อแล้วเขาอยากตามไม่ใช่เป็นผู้นำที่ไปสั่งให้เขาตามนะคือเป็นผู้นำที่เขาอยากให้นำเขานะหรือเขาอยากจะตามหรือกลายเป็นผู้นำไปเองแล้วเขาอยากตามเลยเรากลายเป็นผู้นำไปเองเพราะว่าตัวมีให้คุณสมบัติที่จะทำให้เขาเนี่ยได้รับผลที่ต้องการนะเพราะฉะนั้นอันนี้จะออกผลมาที่ว่าศรัทธานั่นเองศรัทธาซึ่งรวมทั้งความอยากด้วยนะอยากตามทีนี้นอกจากว่าจะเป็นศรัทธาที่โยงมาหาตัวผู้นำคือว่ายอมรับเชื่อถืออยากทำตามแล้วก็คือว่าตัวเขาเองก็จะเกิดความมั่นใจในศักยภาพของตัวเขาที่จะทำได้ด้วยนี่ผู้นำที่สำคัญนะไม่ใช่ว่าจะให้เขามาเชื่อเราเท่านั้นนะแต่ทำให้เขาเนี่ยมั่นใจในตัวเขาที่ว่าเขาจะทำได้เพราะว่าในกระบวนการที่จะนำไปสู่จุดหมายเนี่ยผู้นำจะต้องให้เขาช่วยกันทำร่วมกันทำตัวเขาเองทำด้วยนะนั่นเขาก็เกิดความมั่นใจในศักยภาพของเขาเพราะนั้นศรัทธานี่ก็เกิดในสองลักษณะคือเกิดในความสัมพันธ์โยงกันระหว่างตัวเขากับผู้นำแล้วก็ในตัวเขาเองซึ่งโยงไปหาจุดหมายที่ต้องการนะว่าเขาเนี่ยสามารถจะทำได้มีศักยภาพนี้ศรัทธาสองด้านทีนี้ต่อไปอันหนึ่งก็คือว่าเรื่องของผู้นำนี้เพราะว่าเราจะให้เขาทำนำเขาทำผู้นำจะมีลักษณะสำคัญคือเป็นผู้ประสานความร่วมมือเก่งในการประสานความร่วมมือหนึ่งทำให้เขาอยากร่วมมือหรือพร้อมที่จะร่วมมือกับตัวผู้นำเองนี่ถ้าเราจะทำปั๊บนี่เขาอยากจะมาช่วยมาทำด้วยมาร่วมมือด้วยเราบอกอะไรปั๊บเขาอยากจะทำขึ้นมาเลยไม่ต้องไปบังคับถ้าอย่างนี้เราได้ความนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็ไม่ใช่เฉพาะมาร่วมมือกับผู้นำร่วมมือกันเองในหมู่เขาด้วยผู้นำก็ไปประสานความร่วมมือทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าความสมัครสมานสามัคคีความพร้อมเพรียงนั้นสิ่งสำคัญนี้ก็คือผู้นำจะต้องสามารถทำให้เขาพร้อมเพรียงอยู่ร่วมกันได้ดีด้วยนะนั่นก็เป ประสานความร่วมมือก็ไปอันว่าทั้งกับผู้นำและทั้งในหมู่พวกเขาเองด้วยนะก็ศรัทธาก็สองด้านการประสานความร่วมมือก็สองด้านอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะที่เด่นที่จะทำให้การนำนี้เกิดความสำเร็จยิ่งในสังคมประชาธิปไตยเนี่ยอันนี้จะสำคัญว่าเวลานี้เราปกครองด้วยประชาธิปไตยใช่ไหมความเป็นผู้นำเนี่ยไม่ใช่ไปชี้ไปกำหนดไปสั่งแต่เนี่ยทำไงผู้นำจะทำให้เขาพร้อมที่จะร่วมมือและร่วมมือกันซึ่งยากมากนะเรียกวัดความเป็นผู้นำได้เลยนะหนึ่งเขาศรัทธาไหมพร้อมที่จะตามอยากตามหรืออยากให้มันนำเขาไหมแล้วเขาเกิดความเชื่อมั่นในตัวเขาที่จะทำได้ไหมแล้วก็เขาพร้อมที่จะร่วมมือกับผู้นำไหมนะคอยฟังอยากจะรู้ว่าผู้นำจะทำอะไรฉันจะทำเลยนะแล้วก็เขาเองพร้อมที่จะร่วมมือกันด้วยนะโดยเป็นผู้นำไปประสานความร่วมมือนั้นนะทีนี้ในสังคมประชาธิปไตยต้องเป็นนักประสานความร่วมมือระบบราชการต่อไประยะยาวก็เป็นเพียงตัวประสานความร่วมมือนี้เท่านั้นเองนะแต่ว่ามันมาติดมาจากระบบเก่าทำให้รู้สึกเหมือนกับเป็นผู้กำหนดว่าจะเอายังไงยังไงใช่ไหมแต่แม้แต่ประสานความต้องการประสานจุดหมายอะไรต่างๆก็ทำหน้าที่นี้ไปผู้นำก็จะประสานหมดเอาละทีนี้เรามาดูว่าความเป็นผู้นำนี่พระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นตัวอย่างสิว่าทรงเป็นผู้นำพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้นำเพราะเราเรียกพระองค์ว่านายโกนายกคำว่านายกนี่เป็นคำที่เรียกพระพุทธเจ้ามาแต่เก่าและเรามาใช้เรียกผู้นำของเราว่านายกนะพระพุทธเจ้าเรียกนายโกนายกเฉยๆบ้างเรียกว่าโลกนายโกก็บ้างก็เรียกนะโลกนายโกก็เป็นผู้นำโลกคำว่าโลกนี่ก็คือสังคมสมัยเก่านี้ในสมัยพุทธกาลคำว่าสังคมนี่เราไม่ได้ใช้ในความหมายปัจจุบันคำว่าสังคมก็ใช้คำว่าโลกนั่นเองในอินเดียด้วยจะยังใช้อยู่เลยคำว่าโลกเป็นหมายถึงสังคมอันนี้โลกนายโกก็ผู้นำของสังคมหรือผู้นำโลกพระพุทธเจ้าก็เป็นอันนี้แล้วก็ความเป็นนายกอันนี้ก็ออกมาเป็นสรณะนะเป็นที่พึ่งนะเป็นที่เตือนใจระลึกพอเป็นที่พึ่งก็คือเตือนใจระลึกเตือนใจระลึกอะไรเราจะดูที่ว่าความเป็นผู้นำของพุทธเจ้ามีตั้งแต่การที่ระลึกถึงพุทธเจ้าแล้วเกิดความหมายอะไรขึ้นมาการระลึกถึงพุทธเจ้าจะมีความหมาย4ประการนะ1คือเมื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าเราใช้คำว่าศรัทธาใช่ไหมเกิดศรัทธาศรัทธานั้นมั่นใจในความเป็นมนุษย์และศักยภาพของมนุษย์ใช่ไหมพอระลึกถึงพระพุทธเจ้านี่ปั๊บพระพุทธเจ้าสอนว่ามนุษย์มีธรรมชาติเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกและเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ชีวิตที่ดีจะดีได้ในสิกขาคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาทั้งสิ้นนี่ธรรมชาติมนุษย์อันพื้นฐานเนี่ยที่เป็นหลักการใหญ่ของพุทธศาสนาหลักการพุทธศาสนาตั้งอยู่บนฐานความเชื่อนี้ว่ามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้และจะประเสริฐด้วยการฝึกเมื่อฝึกแล้วมนุษย์พัฒนาดีแล้วฝึกตนแล้วนี่ประเสริฐสุดแม้แต่เทพพรหมต้องนมัสการไว้นะไม่ใช่ต้องนมัสการจะยินดีนมัสการเราไม่บังคับใครเป็นมิตรกันอย่าไปก็หมายความแม้แต่เทพพรหมก็หันมากราบมนุษย์ที่พัฒนาแล้วดังนั้นมนุษย์ก็จะมีว่ามีพระพุทธเจ้าเนี่ยพัฒนาพระองค์ไปจนกระทั่งว่าเป็นบุคคลที่เป็นอุดมคติสูงสุดดีเลิศประเสริฐทั้งพร้อมด้วยปัญญาทั้งพร้อมด้วยพระคุณกรุณาทั้งพร้อมด้วยความบริสุทธิ์ทั้งพร้อมด้วยความบริสุทธิ์หลุดพ้นมีความสุขทุกประการนะเป็นมนุษย์แบบอย่างเลยนี่พอเราลึกถึงพระพุทธเจ้าโอ้มนุษย์ฝึกได้นี่จริงๆมีตัวอย่างมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวแบบมาให้แล้วก็เกิดความมั่นใจในความเป็นมนุษย์ของตัวเองว่าเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ดูสิพระพุทธเจ้ามนุษย์นี่แหละฝึกตนแล้วเป็นได้ถึงขนาดนี้เราก็เป็นมนุษย์เราก็ฝึกตัวได้เพราะฉะนั้นก็พอระลึกถึงพระพุทธเจ้าความเป็นผู้นำของพระองค์เนี่ยทำให้เราเนี่ยเกิดความมั่นใจในศักยภาพของความเป็นมนุษย์เอาแล้วเราก็เกิดกำลังเกิดความพร้อมที่จะฝึกแหละที่จะศึกษาฝึกฝนพัฒนา1 2ก็เกิดความสำนึกในหน้าที่ของมนุษย์เลยมันไม่ใช่เฉพาะว่าศรัทธามั่นใจในศักยภาพแต่หน้าที่ของมนุษย์คือเธอต้องฝึกตัวนะฮะฉะนั้นเราจะต้องฝึกตัวเองต้องทำหน้าที่ แล้วต่อไปนี้ก็คือถึงขั้นใกล้ภาคปฏิบัติใช่ไหมตอนแรกเกิดความเชื่อมั่นใจทีนี้ออกสู่ภาคปฏิบัติสำนึกในหน้าที่ต้องทำต้องฝึกตนต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาทีนี้ต่อไปพอจะทำเข้าจริงแหมมันชักอ่อนใจแล้วมันยากนะพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าเกิดกำลังใจโอ้พระพุทธเจ้าดูประวัติของพระองค์สิกว่าจะมาเป็นพุทธานี่พระองค์มีความเข้มแข็งมีความเพียรพยายามมีความเสียสละไม่มีการท้อถอยเสียสละแม้แต่พวกผู้อื่นสละชีวิตเพื่อทำความดีสละชีวิตเพื่อช่วยเหลือเขาไม่มีการท้อถอยไม่มีระย่อแม้จะถูกกลั่นแกล้งไงก็ไม่ระย่อในการทำความดีดูในพุทธประวัติชาตินี้ไม่พอไปดูในประวัติอดีตในชาดกในตอนเป็นโพธิสัตว์อีกพอไปดูประวัติพระพุทธเจ้าเห็นแบบอย่างนี้แล้วก็เกิดกำลังใจฮึดสู้ต่อไม่ถอยนะเราทำดีแทบตายไม่ได้พ้นแล้วจะไรกระทอแหละพอไปเห็นพระพุทธเจ้าโอ้ท่านโดนแกล้งเหมือนกับเราเยอะแยะท่านยังสู้อ้าวต่อสู้ต่อนะเกิดกำลังใจสาอาสามและสี่อะไรสี่ก็ได้วิธีการได้วิธีจากแบบอย่างของพระองค์ก็พระองค์ทำมาแล้วลองผิดลองถูกกว่าจะสำเร็จเสียเวลามากเรานี่ได้สำเร็จรูปจากพระพุทธเจ้าทำมาแล้วได้ประสบการณ์ของพระพุทธเจ้าเอามาใช้เลยเราไม่ต้องไปลำบากลองผิดลองถูกมาเพราะฉะนั้นเราก็ได้ตัวอย่างเป็นวิธีการเป็นประสบการณ์ที่มาใช้ประโยชน์ได้เลยจากผู้นำวันนี้ได้ประโยชน์สี่อย่างเพราะนั้นพระพุทธเจ้าก็ระลึกแล้วที่เรียกว่าเป็นสรณะก็ทำให้เราได้สี่ประการพอเราได้สี่ประการนี้เราก็เข้าสู่ตัวธรรมะก็คือหลักปฏิบัติความเป็นจริงของธรรมชาติการที่จะต้องนำเอาความจริงนั้นกฎเกณฑ์